ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Państwa, minęła godzina 17, program trzeci Polskiego Radia, 29 dzień kwietnia, środa. Przed nami serwis, ten serwis przedstawi Piotr Jaśkowiak. Sejm wysłuchał informacji o pracownikach, którzy muszą przekraczać granice. Plany rządu zna nasza reporterka. Prokuratura zbada, kto nakleił osobom na kwarantannie naklejki na koszach na śmieci. W serwisie też o tym, co uda się kupić za pieniądze zebrane na rzecz strażaków, którzy gasili Biebrzański Park Narodowy. Posłowie wysłuchali informacji na temat sytuacji pracowników transgranicznych. Obowiązkowa kwarantanna to konieczność, mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Obradom przysłuchuje się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, czy to oznacza, że kwarantanna będzie obowiązywała także w kolejnych tygodniach? Do Agnieszki Drążkiewicz i informacji z Sejmu jeszcze wrócimy. Problem z przekraczaniem granicy mają też rolnicy z polsko-litewskiego pogranicza. Po wschodniej stronie granicy mają pola, których od półtora miesiąca nie mogą uprawiać. Mieszkańcy i samorządowcy proszą o rozwiązanie tego problemu. Zwracali się w tej sprawie między innymi do wojewody podlaskiego Bogdana Paszkowskiego. Rozmawiałem z panią konsul Republiki Litewskiej w Sejnach. Ustaliliśmy pewną procedurę, że trzeba zebrać wnioski od tych rolników. Polska była gotowa uruchomić inne przejścia, te, które nie funkcjonują, tak aby rolnicy mogli sobie przyjeżdżać w jak najbliższych miejscach. Polska zmieniła przepisy i rolników wyłączyła z obowiązku kwarantanny. Czekamy, miejmy nadzieję, że będzie pozytywna reakcja. W sprawie polskich rolników interweniował też między innymi marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Rozmawiałem z doradcą ministra rolnictwa Litwy i nawet proponowałem, że możemy co 7 dni tych rolników badać po to, żeby oni byli pewni, że wjeżdżają zdrowi. Wójt gminy Puńsk Witold Liszkowski liczy, że sprawą otwarcia granicy dla rolników z Polski litewski rząd zajmie się dzisiaj. Otrzymał taką obietnicę z tamtejszego Ministerstwa Rolnictwa, które ma wnioskować o zezwolenie na uprawę ziemi bez konieczności odbywania kwarantanny. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. A teraz ponownie Sejm i Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jak będzie z kwarantanną dla pracowników transgranicznych? Czy będzie obowiązywała także w kolejnych tygodniach? W serwisie kolejne tematy. Zawierciańska prokuratura zbada sprawę nalepek z napisem COVID-19, które Zakład Gospodarki Komunalnej umieścił na koszach na śmieci mieszkańców przebywających na kwarantannie. Sprawę trzeba wyjaśnić, mówi Marta Wnuk z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Do prokuratury rejonowej w Zawierciu zostały przekazane materiały w celu oceny prawnokarnej zaistniałej sytuacji. Prowadzone jest postępowanie sprawdzające pod kątem artykułu 266 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli ujawnienie informacji w związku z wykonywaną funkcją. Dane osób na kwarantannie przekazał Zakładowi Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta. Prezes ZGK Krzysztof Tomczak mówi, że wszystkie działania podejmowane są zgodnie z prawem i wytycznymi. W tych wytycznych jest taki punkt, który mówi o tym, że w miarę możliwości należy zapewnić worki w określonym kolorze i oznaczonych symbolem z napisem C. I wy zdecydowaliście, że będziecie naklejać nalepki z napisem COVID-19. Tak, tak. To są wytyczne ministra klimatu, więc tutaj my nie mieliśmy za bardzo swobody. Urząd Miasta w Zawierciu nie chce komentować sprawy. Poczta Polska wywiąże się z dostarczenia pakietów wyborczych. Tak w programie trzecim Polskiego Radia mówił Witold Paluszak z Pocztowej Solidarności. My musimy na siebie zarobić, nas nikt nie dotuje. Przez wiele lat nie dostaliśmy ani złotówki z żadnego segmentu państwowego, rządowego. My musimy się po prostu utrzymać i nas nie stać na to, żebyśmy dzisiaj odmówili wykonania tego typu usługi, narażając na niebezpieczeństwo, nie wiem, zwolnień pracowników, niewypłaty wynagrodzeń pracowników. Senat pracuje nad ustawą wprowadzającą powszechne głosowanie listowne w wyborach prezydenckich. Jeśli ustawa wejdzie w życie, poczta będzie musiała dostarczyć 30 milionów pakietów wyborczych. Miliony dla strażaków, którzy przez tydzień walczyli z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pieniądze ze zbiórki pójdą na zakup sprzętu dla strażaków z OSP, mówi dyrektor parku Andrzej Grygoruk. Poprosiłem o wykaz Państwową Straż Pożarną, które jednostki nasze tutaj z terenów gmin biebrzańskich, tych 14, brały udział i w jakim zakresie, jaki sprzęt im jest potrzebny i będziemy chcieli sprawiedliwie te pieniądze podzielić, tak żeby ci strażacy chcieli dalej współpracować, chcieć gasić pożary w Biebrzańskim Parku Narodowym. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w Parku Narodowym. Jego dyrektor wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych dla osoby, która pomoże w ujęciu podpalacza. To był Serwis Trójki. Teraz w Trójce pora na sport. Jan Kałucki. A na początek zła informacja. Jak wiemy, piłkarskie rozgrywki nie zostaną już wznowione w Holandii, Francji i wszystko wskazuje na to, że do tego grona dołączą Włochy. Tamtejszy minister sportu Vincenzo Spadafora powiedział, że w najbliższych dniach większość prezesów klubów Serie A najprawdopodobniej poprosi o zakończenie sezonu na obecnym etapie. Jest to o tyle zaskakująca opinia, bo jeszcze kilka dni temu ogłoszono, że treningi klubowe wystartują 4 maja. Niewykluczone, że na zmianę wcześniej obranego kursu miał stan zdrowia Paulo Dybali. Jak informują hiszpańskie media, napastnik Juventusu 4 raz miał pozytywny wynik w badaniu na obecność COVID-19. Coraz mniejszy optymizm również za oceanem. 1 maja część klubów rywalizujących w koszykarskiej NBA miało otworzyć swoje centra treningowe, ale już wiadomo, że to nierealny scenariusz. Komisarz ligi Adam Silver musiał wycofać się ze swojego planu i zrobić krok w tył. Jego decyzja była zbyt pochopna, na co wskazywało wielu ekspertów zajmujących się tematem pandemii. Co dalej z NBA? Według wstępnych założeń zawodnicy będą mogli wrócić do treningów 8 maja, jednak to data umowna. To teraz dla odmiany garść dobrych informacji. Marcin Kamiński, który w ubiegłym roku zerwał więzadła, jest już zdrowy. Piłkarz reprezentacji Polski poinformował, że wrócił do pełni sił. I na koniec kartka z kalendarza. Równo 50 lat temu Górnik Zabrze zagrał z Manchesterem City w finale nieistniejącego już Pucharu Zdobywców Pucharu. Zabrzanie niestety przegrali 1-2, ale to wciąż jedyna polska drużyna, która dotarła do finału ważnych europejskich rozgrywek. Tak tamto spotkanie wspomina Włodzimierz Lubański. Ten finał był rozgrywany w Wiedniu i troszeczkę atmosfery nie było na boisku. Takiego finałowego meczu to powinna być dużo publiczności, pełne trybuny, a tam było tylko parę tysięcy ludzi na tym wielkim stadionie. Nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o te rozgrywki pucharowe. No i to Manchesterowi City wystarczyło do tego, żeby nas ograć. Trochę było szkoda tego wszystkiego, bo finał jest jedną rzeczą, ale finał trzeba wygrywać i to jest coś, co nam na pewno w tych wszystkich sprawach brakuje. Ale jak do dzisiejszego dnia wspomina się to, że doszliśmy do tego finału, to bardzo fajnie, no. Bardzo fajnie, ale brakowało nam tego, żeby ten finał wygrać. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam między innymi siatkówka i nowy kontrakt dla Witala Heinena. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapraszamy do reklamy. W Totalizatorze Sportowym wierzymy, że gdy gramy razem, wygrywamy razem. Przez lata razem wspieraliśmy polski sport i kulturę. Teraz razem pomagamy tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Przeznaczamy 10% ze wszystkich gier na lotto.pl na walkę z koronawirusem i jego skutkami. I przekazujemy miliony złotych na sprzęt i materiały medyczne. Razem wrócimy do normalności. Wypełnimy znów sale koncertowe i stadiony. Pomagamy razem. Totalizator sportowy. Wygrywamy razem. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Przypominamy, Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Widziałem wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. Miękkie babie lato, kości krzak. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał. Wolny plącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Broni się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne, okno gruby kurz, herbaty smak, kapci miękki krzyk, spokój serc. Wiele dni, wiele zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od prawdy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Stanisław Sojka, 13 minut po 17. Już teraz Londyn, Adam Dąbrowski, witam, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Premier Boris Johnson, nieobecny podczas tradycyjnej sesji pytań do premiera. Te pytania zawsze zadają politycy opozycji i bardzo na ten moment się szykują. Nieobecny, co się stało? Obecność nieusprawiedliwiona. Wszyscy przechodzimy przez wyjątkowy rok, ale jak sobie tak pomyślimy o roku Borisa Johnsona, no to tak, najpierw w styczniu przeszedł do historii, wyprowadził kraj z Unii, potem stał na czele walki z kryzysem, następnie szpital, walka o życie, no a teraz nowe życie. Potomek Boris Johnson i jego partnerka Carly Simmons mają dziecko, urodził im się tego ranka syn. Można więc powiedzieć, że nikt nie miał pretensji do premiera, że nawet pomimo tego kryzysu akurat dzisiaj nie było go podczas Prime Minister's Questions. Nie było go, ale i tak w Izbie Gmin padły pod jego adresem ciepłe słowa. May I say congratulations to the Prime Minister and Carrie Simmons on the birth of their son. Tak się zaczął dzień od słów spikera Izby Gminy Ndzeja Hojla. Te okrzyki tradycyjne, to je, które słyszeliśmy, tudzież order, order, zdecydowanie cichsze niż zwykle. Powód prosty, parlament jest częściowo wirtualny. Podczas obrad łączymy się ze Szkocją, z Walią i z odległymi zakątkami królestwa, ale Keir Starmer, szef lewicy, był na miejscu. Mimo różnic dzielących nas w tej Izbie, jako ludzie wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak niewyobrażalny stres Kary i premier musieli przeżywać w ciągu ostatnich tygodni. Mam nadzieję, że to przyniesie im ulgę i radość. No a po tych gratulacjach już nie było tak miło, już nie było tak spokojnie. Prime Minister's Questions to stara tradycja, zaistniała jeszcze w XIX wieku, mniej więcej w 1961 roku dostała taką formę, jaką znamy dzisiaj, chociaż jeszcze było to wtedy mniej w formie takiego show, bo przez długi czas nie było transmisji telewizyjnych. Te pytania do premiera służą temu, żeby kontrolować rząd, żeby przyszpilić przedstawiciela gabinetu, no i przyszpilanie było. Tematów sporo, temat numer jeden, maseczki, fartuchy, gogle, czyli sprzęt ochronny, bo część szpitali alarmuje, że nadal jest go za mało. Brytyjska telewizja publiczna opublikowała reportaż śledczy. Oskarża rząd, że zaniedbywał przez lata uzupełnianie awaryjnych zapasów, no i efekty widać nadal. Zastępujący dziś premiera, szef MSZ Dominic Raab, odpowiadał: sekundę, to nie do końca sprawiedliwe, to jest problem globalny, nie tylko nasz, ale my, Brytyjczycy, jesteśmy w światowej czołówce, jeżeli chodzi o uzupełnianie zapasów. Kolejna kwestia i pytanie. Dlaczego nadal rząd Borisa Johnsona, w przeciwieństwie do wielu innych państw, nie przedstawił choćby takiego szkicu planu wychodzenia z kwarantanny? Francja, Niemcy, Hiszpania, Belgia, Nowa Zelandia, Australia, wszyscy opublikowali strategię wyjścia. Widać na pierwszy rzut oka, że są tam punkty wspólne, na przykład otwarcie sklepów. My chcemy poprzeć plan wyjścia. Pytam więc, czy rząd będzie pracował konstruktywnie z opozycją, jeżeli chodzi o to, co wydarzy się w następnym etapie. Szanowny pan mówił o innych krajach, ale wie z pewnością, bo śledzi dane z całego świata, że Niemcy teraz zastanawiają się nad poluzowywaniem ograniczeń, bo jest ryzyko drugiej fali. Dokładnie to ryzyko, o którym mówiłem ja, szef Banku Centralnego i naukowcy doradzający naszemu rządowi. Rząd cały czas powtarza, że ten klosz nad Brytanią trzeba unosić ostrożnie, bo inaczej to słynne R, czyli współczynnik zakaźności, poszybuje, będzie miało wartość większą niż 1, a jeżeli będzie ją miało przez wystarczająco długi czas, no to powrócą zakażenia, powróci kolejna fala, gospodarkę znowu trzeba będzie uśpić. Ale oczywiście wszystko ma swoją cenę i o tym mówi wielu ekspertów, o tym mówi też część opozycji. Ta cena jest to cena gospodarcza, co z naszymi firmami, co z miejscami pracy, ale nie tylko. Bo epidemia może powodować też śmierć pośrednio. Tak opowiada mi o tym pani Kasia, która pracuje w administracji jednego ze szpitali na Wyspach. Rosną listy oczekujących na różne procedury i operacje. Ludzie nie proszą o pomoc medyczną, ponieważ się boją. No to w tym momencie możemy sobie wyobrazić, że wszystkie sprawy, na przykład z wysokim ciśnieniem, czy jakieś niewykryte sprawy sercowe, prawda, to wszystko się nawarstwia. Nie ma łatwych decyzji, a trzeba je podejmować szybko. Premier Boris Johnson do pracy wróci pewnie jeszcze dzisiaj, a najpóźniej jutro. Za dużo, za bardzo nie ma się co, nie będzie się można nacieszyć tym potomkiem. Za tydzień będzie już oko w oko z liderem opozycji, no i usłyszy teraz już osobiście parę trudnych pytań. Z Londynu dla państwa Adam Dąbrowski. 18 minut po 17. Wielce oryginalny duet Jeff Beck i Johnny Depp. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Solution. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Isolation. The world is just a little town. Everybody trying to put us down. ocean. The sun will never disappear, but the world may not have many years. We got it made. Don't they know we're so afraid? To Jeff Beck, Johnny Depp. 23 minuty po godzinie 17. Były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili może zostać wicepremierem Ukrainy. Na razie trwają jednak polityczne rozmowy. Mówi się, że być może zostanie doradcą prezydenta, bo to właśnie Wołodymyr Żeleński ponownie zaprosił Gruzina na ukraińską scenę polityczną. O tej ciekawej sytuacji Michał Żakowski. 5 lat temu w Odessie. Kłótnia w siedzibie władz miasta. Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Awakow podrywa się. Chwyta szklankę i rzuca z całej siły w Michaiła Saakaszwilego, wtedy gubernatora Odessy. To nagranie za telewizją Euronews. Przekleństwa zostały wypikowane. Teraz na Ukrainę zaprosił go prezydent Zełenski, co Saakaszwili potwierdził w wywiadzie dla niemieckiej stacji publicznej Deutsche Welle. Dlaczego teraz uwierzył, że tym razem zwalczy korupcję? Bo były prezydent Ukrainy, Poroszenko był złodziejem, a ten jest przeciwnikiem złodziei. I potem znalazły się w wywiadzie słowa znane i wymieniane często na Ukrainie. O zwalczaniu korupcji i reformach. A Ukraina teraz podjęła się historycznej reformy, reformy rolnej, co oznacza dla tego kraju i jak z polityką ukraińską splatają się losy byłego prezydenta Gruzji. O tym rozmawiałem z Michałem Potockim, zajmującym się Ukrainą, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej, autorem książek o tym regionie Europy. Michał Saakaszwili w tej polityce starał się gdzieś tam być, włącznie z tym, że próbował kandydować na prezydenta w 2019 roku, tylko patrząc na sondaże w ostatniej chwili się z tych wyborów wycofał, spodziewając się kompletnej kompromitacji, na którą nie chciał sobie pozwolić. I z drugiej strony orientując się, że Wołodymyr Zełenski ma wszelkie szanse na zwycięstwo, zaczął krążyć wokół jego ludzi, po to, żeby przy tym nowym otwarciu coś też dla niego zostało. Ta propozycja, ta, która się niedawno pojawiła, to znaczy, żeby on wszedł do rządu jako wicepremier do spraw reform, no było byłaby takim pierwszym krokiem do takiego prawdziwego powrotu do twardej polityki na Ukrainie. W ubiegły piątek Saakaszwili był przedstawiony parlamentarzystom rządzącego Sługi Narodu. No i okazało się, że oni niechętnie go widzą na tym stanowisku, niechętnie go w ogóle widzą w ekipie rządzącej. Nie ma większości, która jest wymagana w parlamencie, żeby go na stanowisko wicepremiera do spraw reform powołać. I wszystko wskazuje na to, że jednak do rządu nie wejdzie, że zostanie prawdopodobnie doradcą Zełenskiego, o ile oczywiście prezydentowi nie uda się oporów we własnej partii przełamać. To jest taki fenomen polityki ukraińskiej, że zatrudnia się polityków z zagranicy, ale skąd ten sentyment do Saakaszwilego, do właściwie można powiedzieć polityka, który poza dokonaniami w Gruzji na miejscu na Ukrainie wykazał się najbardziej taką ekscentrycznością, można powiedzieć, kłótliwością. Na Ukrainie jest żywy wizerunek Gruzji jako państwa, które się udało szybko zreformować. I rzeczywiście tego osiągnięcia Saakaszwilemu nikt odmówić nie może. Przede wszystkim w Gruzji udało mu się zwalczyć taką codzienną korupcję i zmodernizować kraj gospodarczo, sprawić, że państwo, że instytucje państwa zaczęły znów działać. Dziennikarka Deutsche Welle pytała go w niedawnym wywiadzie, co sprawiło, że teraz uwierzył w skuteczną walkę z korupcją. Saakaszwili odpowiedział, że za czasów Poroszenki to Poroszenka był złodziejem, a Zełenski nie jest złodziejem. To jest taka jego szybka diagnoza na temat tego, co się dzieje teraz na Ukrainie. Co myślisz o takiej ocenie ukraińskiej polityki? Generalnie, jeżeli porozmawiamy za parę miesięcy, to prawdopodobnie Michał Saakaszwili będzie to samo mówił o Zełenskim. To Poroszenko ściągnął Saakaszwilego na Ukrainę. Oni się znali jeszcze z czasów studiów. Byli kolegami z jednej uczelni, z jednego wydziału stosunków międzynarodowych w Kijowie. To Poroszenko wpuścił go do ukraińskiej polityki, czyniąc go szefem administracji w Odessie. Oczywiście za Poroszenki wszystkie patologie ukraińskiego państwa nie zostały uzdrowione. Państwo nie zostało uzdrownione. Poziom korupcji zdecydowanie zmalał w porównaniu z Janukowyczem, ale nie został do końca wyzerowany. Swoją drogą Saakaszwili w Odessie, chociaż pewnych drobnych sukcesów też nie da mu się odmówić, w paru punktach też się przyłożył do nepotyzmu i do różnych dziwnych zleceń, które władze obwodowe i władze odeskie zlecały różnym ludziom, którzy byli bezpośrednio z Saakaszwilim związani, więc to też nie jest tak, że to jest osoba kryształowo czysta i kryształowo przejrzysta. Rozmawiamy o Saakaszwilim jako tym, który ma pomagać reformować kraj i rzeczywiście teraz reforma rolna, historyczny moment, mówi prezydent, czyli dopuszczenie do obrotu ziemią rolną, do tej pory zabroniony, będą mogli kupować w przyszłym roku Ukraińcy do 100 hektarów ziemi rolnej. Jak oceniasz, to rzeczywiście jest ten krok milowy, krok historyczny w reformowaniu Ukrainy? Zdecydowanie tak. Ukraina była jedynym państwem obok Białorusi, w którym nie istniał rynek ziemi, rynek obrotu ziemią, to znaczy w tym sensie to jest zerwanie z komunizmem w gospodarce rolnej. W dodatku jest to krok, na który nie odważyły się żadne poprzednie władze, co trochę też weryfikuje wizerunek Zełenskiego jako takiego czystej wody populisty. No, on się właśnie zdecydował na bardzo niepopulistyczny krok, dlatego że wśród Ukraińców wcale ta decyzja nie cieszy się wielkim poparciem. Większość z nich była przeciwna otwarciu rynku ziemi. A dlaczego tak jest? Dlaczego nie chcą otwarcia rynku ziemi Ukraińcy? Pamiętajmy, że korzenie narodu ukraińskiego to są korzenie wiejskie, rolnicze. I taki wizerunek ziemi jako czegoś, czego się nie sprzedaje. Ziemia jest matką, a matki się nie sprzedaje. Jest bardzo głęboko zakorzeniony w mentalności ukraińskiej. Ten wizerunek też był przez całe lata, przez całe dekady eksploatowany przez różnego typu populistyczne partie i populistycznych polityków w rodzaju choćby Julii Tymoszenko, którzy go jeszcze bardziej zakorzenili i jeszcze bardziej jakby dodali mu takich politycznych aspektów temu pojęciu. W związku z czym pójście na otwarcie rynku ziemi jest decyzją samą w sobie, która sama w sobie jest dosyć odważna. No tym bardziej, że jest wymuszona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który uzależnia pomoc finansową dla Ukrainy, jeśli doprowadzi do reformy rolnej. To prawda, to był jeden z warunków udzielenia pomocy przez MFW, ale też trzeba powiedzieć, że ekipa Zełenskiego jeszcze przed tym, jak okazało się, że taka pomoc mu się przyda, zapowiadała to otwarcie. W związku z czym to też nie jest tak, że ta reforma została wdrożona, bo MFW się tego domagał. Ona została przeprowadzona szybciej, dlatego że się MFW tego domagał. Jest na pewno bardzo duża zmiana i chyba największa reforma, jaką się Zełenskiemu do tej pory udało zrobić. No to jeszcze na koniec tylko myślisz, że Michał Saakaszwili kupi sobie 100 hektarów ziemi na Ukrainie? Będzie mógł w ogóle? Ma ukraiński paszport, więc będzie mógł. A czy kupi? Myślę, że on ma, że jeśli myśli o przejęciu ziemi ukraińskiej, to raczej ma na myśli całą Ukrainę, a nie jakieś tam marne 100 hektarów. Także on ma dużo większe ambicje niż bycie rolnikiem w obwodzie chersońskim. O sytuację na Ukrainie pytał Michał Rzekowski. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. To już 17.30. Zaglądamy do prognozy. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, głównie na zachodzie i południowym wschodzie. Opady deszczu na zachodzie i południu, możliwe burze. W czasie burz prognozowana wysokość opadów, wreszcie chciałoby się powiedzieć, do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 na północnym wschodzie do 17 w centrum. 21 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni. Nieco silniejszy w czasie burz. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Wnioski o wsparcie z tarczy finansowej będzie można składać za pośrednictwem bankowości internetowej. O pieniądze z tarczy będą mogły wnioskować mikro, małe i średnie firmy, które z powodu pandemii mają problemy finansowe. Jak wyjaśnia Joanna Karpińska-Klukowska z PKO Banku Polskiego, wysokość dopłaty będzie zależała od kilku czynników. Wsparcie będzie uzależnione od wielkości podmiotu, od wielkości zatrudnienia w danym podmiocie i wielkości spadku obrotu zaistniałego na skutek wystąpienia COVID-19. Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych banków. W poniedziałek zostaną otwarte centra handlowe, hotele i miejsca noclegowe, a także niektóre instytucje kultury. Także Zakład Ubezpieczeń Społecznych przywraca od 4 maja obsługę klientów w swoich placówkach. Pracownicy odpowiedzą na pytania, jak złożyć wnioski, a także w jaki sposób założyć profil na platformie usług elektronicznych. 2/3 Polaków uważa, że w najbliższych miesiącach inflacja wzrośnie. Nigdzie indziej w Unii Europejskiej prognozy konsumentów dotyczące wzrostu cen nie są tak wysokie. Wynika z badań Komisji Europejskiej. Tymczasem nasze Ministerstwo Finansów nie spodziewa się gwałtownego wzrostu inflacji w tym roku. Ta średnioroczna wyniesie 2,8%. Główny ekonomista resortu Łukasz Czernicki uważa, że nawet w wypadku suszy ogólny poziom cen nie wzrośnie skokowo. Ceny produktów zależnych od suszy, załóżmy warzyw czy owoców, one stanowią tylko część koszyka tak naprawdę uwzględnionego w inflacji. Więc ja bym raczej się nie spodziewał jakiegoś wystrzału inflacji, nawet jeżeli będzie to naprawdę suchy rok i te ceny produktów spożywczych będą dosyć wysokie. Ministerstwo Finansów poinformowało też, że spodziewane bezrobocie w Polsce wyniesie na koniec roku ponad 7%. Po zapowiedzi otwarcia centrów handlowych w górę poszły akcje firm odzieżowych notowanych na naszej giełdzie. Indeks największych spółek zyskał dziś 3,5%. Dolar kosztuje 4,19 zł, euro 4,55, frank szwajcarski 4,30, a funt brytyjski 5 zł i 21 groszy. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. O tym, że wracają u nas kina samochodowe, o tym w Trójce za chwilę, 25 minut do 18. Michael Bublé, Bryan Adams. Way back when we started, there was a part of me that knew one day there'd be heartache and I would lose myself to you. And I walked all night lost in the silent city lights, thinking of you, wondering will I lose my mind. After all, I'm delighted to be back where we in a sleepless empty night, dreaming of you, and in those dreams you stole mine. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do 18:00. Pierwszy seans, proszę Państwa, miał miejsce w 1933 roku w stanie New Jersey. W Polsce zdecydowanie później, bo w roku 1994 na warszawskim osiedlu Żereń. Mowa oczywiście o kinach samochodowych. Czyżby szykował się ich wielki powrót? Nad pomysłem zastanawia się Poznań, Szczecin, Wrocław, a o stworzeniu kina zdecydowała już Piła. Pierwsze seanse w drugiej połowie maja zapowiedział prezydent miasta Piotr Głowski podczas plenerowej konferencji prasowej. Nie wiemy, kiedy będziemy mogli spotkać się na sali, czy to kinowej, czy to teatralnej. Na świecie zaczyna się mówić o nowych pomysłach, a my chcielibyśmy w Polsce zrobić to jako pierwsi. Wracamy do starych, chyba sprawdzonych modeli, czyli kina samochodowego. Nasz polski odbiorca będzie się czuł jak wymarzony amerykański odbiorca. Kaja Klimek, filmoznawczyni. Bo przecież każdy z nas widziało co najmniej 15 filmów, w których ludzie oglądają w taki sposób filmy. Dla mnie to by był sygnał do tego, że pora kupić ponownie samochód, żeby jeździć do kina i właśnie w takiej formie oglądać. Ekran jest dużo większy niż na standardowym kinie letnim. Marcin Dumieński, Fundacja Rozwoju Kinematografii. Ale najciekawsza kwestia dotyczy dźwięku, bo odbieramy go z głośników, ale z głośników samochodowych. Jak to wygląda w praktyce? Podjeżdżamy samochodem, na miejscu wita nas ktoś, kto wręcza nam bilecik i informuje nas o częstotliwości, na której będzie nadawany sygnał. Parkujemy na oznaczonym miejscu, następnie ustawiamy w swoim samochodzie częstotliwość, która pozwala nam na odbiór sygnału tego filmowego. Pan by skorzystał z kina samochodowego? Szczerze mówiąc, nie. Łukasz Muszyński, portal Filmweb. No nie wiem, kino to jest dla mnie nie tylko obraz. Ja potrzebuję dźwięku, potrzebuję ciemnej sali. To jest no coś znacznie więcej. Natomiast no domyślam się, że na pewno znajdą się osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy rozrywki. Chociażby po to, żeby urozmaicić sobie w jakiś sposób życie, które jak wiadomo pandemia koronawirusa nam w znaczący sposób ograniczyła. Dla mnie się tutaj otwiera niebagatelne pole dla pomysłów i kreatywności kiniarzy, którzy będą musieli wyjść ze strefy swojego komfortu tak czy siak. A jeśli kino ma być właśnie czymś rozrywkowym, przyjemnym, wesołym i fajnym, no to to jest totalnie ten kierunek. Przez ostatnie dwa tygodnie mieliśmy więcej chętnych na organizację kin samochodowych niż przez ostatnie 6 lat. Jest to taka forma udziału w kulturze, która chociaż jesteśmy wszyscy razem i oglądamy film, tak naprawdę każdy siedzi w swoim aucie. Wydaje mi się, że technologia nas w tym momencie już nijak nie ogranicza, byle ten ekran był duży. To jest moja największa prośba, ale patrząc na to, jak są pokazy plenerowe na festiwalach filmowych, na wrocławskim rynku, w trakcie Nowych Horyzontów, no przecież tam są setki ludzi i wszyscy wszystko widzą i wszyscy wszystko słyszą. Jest to tak samo fajnym pomysłem na biznes dla kogoś, kto dysponuje dużą działką czy dużym parkingiem. Potrzebuje po prostu wynająć sprzęt i może ruszać tak naprawdę. I tak samo dla samorządów, które szukają alternatywy, by po prostu zaoferować swoim mieszkańcom jakikolwiek wyjście z domu, ale takie, które będzie bezpieczne. Ja tego zawsze tym Amerykanom totalnie zazdrościłam, że dlaczego w Polsce tego nie ma? No to wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie będzie. O kina samochodowe pytała Justyna Goce. 19 minut do 18. Pan profesor Krzysztof Simon będzie moim gościem, mam nadzieję, już za 4 minuty. To Neil Young. People shuffling. Cały czas próbujemy połączyć się z panem profesorem, profesorem Simonem, ale pan profesor, jak państwo pewnie wiedzą, jest ordynatorem oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, więc być może po prostu obowiązki wezwały. Mam nadzieję, że ta rozmowa jeszcze w tym wydaniu popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 15 minut pozostało nam do 18. No, to nie jest odkrycie wielkie, że nauka zdalna nie jest łatwa. Dzieci, młodzież mają problemy, mają także rodzice. Wiadomo, że zaangażowani, problemy z koncentracją, a przede wszystkim dzieciom brakuje motywacji do pracy online. Zaradzić ponoć może temu specjalna aplikacja motywująca. Wraz z postępami w nauce rośnie takie specjalne wirtualne drzewko. Nie za bardzo chce mi się uczyć, no teraz ta kwarantanna po prostu mnie dobija. Będąc sama mamą dwóch córek. Małgorzata Celarek, twórca platformy Grow Aperion. W dodatku samotną i pracującą na pełen etat, dostrzegłam szybko znacznie szersze spektrum wyzwań związanych z tą edukacją. Po pierwsze, dzieci mają bardzo niską motywację do uczestnictwa, do aktywności w takich zajęciach online w warunkach domowych. Zwłaszcza te dzieci młodsze, dla których dom kojarzy się jednak ze swobodną aktywnością, z zabawą. No nie chcę mi się uczyć. Takie uczenie się w domu nie jest zbyt fajne. Dzieci zostały oddzielone od swojej grupy rówieśniczej, nie mają możliwości się kontaktować ze swoimi koleżankami i kolegami. I dodatkowo nauczanie w domu tak naprawdę wiąże się z tym, że tych elementów, które rozpraszają uwagę naszych dzieci, jest całe mnóstwo. Przydałaby się jakaś zachęta, żeby się zmobilizować do tej nauki. Jakaś motywacja. Dokładnie. Ja na co dzień zajmuję się wdrażaniem platformy, która motywuje pracowników dużych organizacji. Potrzeba jest matką wynalazków. Szybko pomyślałam sobie, że dobrze by było przekształcić platformę do potrzeb zdalnej edukacji. Ja również chciałbym, żeby uczniowie mojej szkoły byli bardziej zmotywowani do korzystania z tej nauki zdalnej. Bogdan Wróbel, dyrektor szkoły podstawowej numer 5 w Białymstoku. Prowadzone są zajęcia oczywiście z różnych przedmiotów i dzieci otrzymują, w naszym wypadku to one sobie same wybiorą, czy to będzie rakieta, czy to będzie drzewko, niejako nasionko przy zasadzeniu drzewa. Uczeń dostaje do opieki wirtualne drzewko, które najpierw musi wyhodować od ziarenka poprzez małą sadzonkę, która się musi ukorzenić i urosnąć oraz zaowocować. No to taka aplikacja to byłaby fajna rzecz. W zależności od tego, ile razy się załóżmy zalegują na tę zdalną lekcję, jak będą wykonywać zadania, testy, które im zadadzą nauczyciele, to drzewko będzie rosło, będzie podlewane, będzie mogło wydawać owoce. Uczeń dbać o to drzewko i powodować jego wzrost może poprzez kilka czynności, które wykonuje. Po pierwsze, uczestnictwo w zajęciach. W dodatku uczestnictwo aktywne, odrabianie prac, robienie tych prac, tych zadań domowych w określonym czasie, który jest przez nauczyciela wskazany, a także uczestnictwo w klasówkach i sprawdzianach. I będą mogli po prostu widzieć, jak ta ich aktywność na lekcjach przekłada się na wzrost tego zasadzonego drzewka, jak to się również ma w stosunku do uczniów innej klasy, aczkolwiek no, nazwiskami te drzewka nie będą podpisane, żeby też nie deprymować tych dzieci. To mam po prostu ta wizualizacja niejako ich motywować do korzystania z nauki zdalnej. Startup Grow Aperion, o którym była mowa, to pomysł polski. Jego wprowadzenie do systemu nauki online jest darmowym pomysłem. Zainteresował się Tomasz Jeleński. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. 10 minut pozostało do 18. Udało mi się połączyć z panem profesorem Krzysztofem Simonem. Pan profesor jest hepatologiem, specjalistą chorób zakaźnych, ordynatorem oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu. Udało się, co również pan przyznał i powiedział, nieco spłaszczyć tę krzywę zakażeń. Niemniej wciąż mamy reprodukcję wirusa na poziomie 1,1, jak dzisiaj oznajmi powiedział mi pan rzecznik Ministerstwa Zdrowia, czyli jednak wciąż przybywa nam zakażonych. Gdybyśmy wykonywali więcej testów, okazałoby się, że mamy dużo więcej zakażonych, tyle że bezobjawowych? Panie redaktorze, no mniej więcej, to różne są statystyki w różnych krajach, ale uważa się, że mniej więcej 20, niektórzy mówią więcej 30, niektórzy mówią, że 15 osób jawnie choruje klinicznie, także można powiedzieć, że pozostali są bezobjawowi i nie bardzo coś o nich wiemy jako takich. Także jak pan weźmie te 12-13 tysięcy, to trzeba pomnożyć to przez 4,5 i to się wydaje taką bardziej wiarygodną liczbą. No niemniej jednak trzeba było robić wtedy badania przesiewowe, czyli dzielnica po dzielnicy, albo na przykład cały szpital, albo jakaś instytucja jako taka. To tylko w ten sposób można to obliczyć. No to masówka tych testów. Nie jest to jakieś liczenie bardzo skomplikowane. Wiem, że pan to zrobił i wyszło panu, że uważa pan, że no możemy mieć do czynienia w Polsce nawet z liczbą 60 tysięcy zakażonych. No. To rozumiem wynik założenia, że 80% to właśnie bezobjawowi. Tak, to jest, wie pan, to jest szacunkowa, tego ja się oczywiście, każdy może mylić i tak, ale no tak w wielu krajach się przyjmuje, że zdecydowana większość ludzi jest bezobjawowa i u osób klinicznych się w ogóle lekarza nie pojawia, po prostu nie wie o tym. Im więcej odkrytych zakażeń, tym więcej izolacji, a zatem szybsza droga do zahamowania epidemii? Tak, zdecydowanie i tak dalej. No, szybsza droga, izolację to izolację, kwarantanny osób z kontaktu to kwarantanny, a trzecie, utrzymywanie tych wszystkich zabezpieczeń prywatnych, nie, social ten dystancing, no i tych wszystkich zaleceń, które rząd wprowadził. No nie wszystkimi się zgadzam oczywiście, ale z większością tak, dotyczących tych ograniczeń wszystkich jako takich, które trzeba bardzo powoli odkręcać. Bardzo powoli, bardzo ostrożnie, ponieważ już nie mamy problemu, mamy z obsługą urządzeń, nie ma lekarzy, anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych. Kto ma usługiwać ten sprzęt przecież? To mówię od wielu miesięcy. Zresztą od lat jest problem narastający i zupełnie nierozwiązany. Stąd pana wniosek, jak wiem, o to, aby na przykład pracowników służby zdrowia by badać obligatoryjnie. Tak, wie pan, bo nie zaniepokoiła mnie taka informacja, która oczywiście jutro będę miał starcie z asystentami, kto chce pracować, nie pracować i tak dalej, i tak dalej. Jeśli będzie coś taki pomysł, że To uzasadnione epidemiologicznie, żeby lekarz, który pracuje w szpitalu epidemiologicznym, prawda, miał tylko jeden etat i możliwość pracowania w tym samym miejscu, a też praktycznie wszyscy lekarze pracują w poradniach, przychodniach, gabinetach, dojeżdżając do innej miejscowości, że przy tych nędznych pensjach, prawda, trochę sobie to dorobić jako takim, to część ludzi powie, że ona nie będzie w takich warunkach pracowała. A przecież to samo można by było zrobić, by kto minimalnie pomyślał, to nie ograniczać ludzi aktywności, tylko co tydzień zlecić im test za te 200-300 zł, żeby zrobili, prawda, test molekularny lub antygenowy i sprawdzali, czy nie są zakażeni. To samo można bezkonfliktowo, bez antagonizowania środowiska lekarskiego rozwiązać. Nie wiem, kto doradza w tej sprawie decydentom. Mamy pytania o testy, mamy 98 gotowych do badań laboratoriów. Mamy wręcz prośby, nawet takie by pojawiły się na antenie Trójki, prośby Ministerstwa Zdrowia o kierowanie na testy. Gdzie jest wąskie gardło? Co zawodzi? Wie pan, no w dalszym ciągu my oczekujemy na wyniki tych testów. Ja w ogóle nie jestem w stanie tego zrozumieć. Jeśli wykonuję u ciebie w szpitalu, na przykład dla osób, które przychodzą na izbę przyjęć, prawda, no to mamy w ciągu doby te wyniki, ale to nie w ciągu 5 godzin. Jeśli gdziekolwiek indziej, to czekamy 2-3 dni. Najgorzej mają to osoby może z odbiorem wyników, które są izolowane domowo. Owszem, bo to jest jakiś komunikacyjny problem. To o tym też w Trójce mówiliśmy, ponieważ muszą po prostu by czekać. Może po prostu mamy za mało specjalistów, laborantów. Tego ja nie wiem, wie pan, to jakby nie działka, jestem klinicystą i myślę, że nie za mało laborantów i tak dalej. Myślę, że te laboratoria są w stanie przerobić. Jest system jakiś przewozu, komunikacji, przekazywania tych informacji. Naprzód nie było laboratoriów i nie było testów przez dłuższy okres czasu. Potem było ich minimalnie, no teraz się to zwiększa, ale w dalszym ciągu szwankuje organizacja, jak to u nas, wielu różnych rzeczy i przekazywania tych informacji. Panie profesorze, pan pracuje w szpitalu jednoimiennym. Opiekuje się pan chorymi, tymi, którzy zachorowali na COVID-19. Wiem, że stosuje pan kombinacje leków, które spowalniają rozwój choroby. Czy z pana obserwacji wynika coraz więcej prawidłowości, czy jest pewna powtarzalność takiej dobrej reakcji organizmu? Panie redaktorze, ja nie jestem szczęśliwy, że pracuję w szpitalu imiennym, bo dla mnie szpital imienny to jest przydatny dla niewielkich epidemii jako takich. Proszę pamiętać, że pacjenci są różni. Przyjeżdża pacjentka zakażona do porodu, niewydolność nerek, stan po urazie czaszki, prawda? Przecież 30% pacjentów, którzy się zgłaszają, mają zupełnie inne choroby, gdzie tylko się inne szpitale podbywają, bo gorączka i COVID. Tylko w ciągu dwóch dni miałem jeden kłopot do jamy opłucnowej i drugi do jamy opłucnowej. My mieliśmy, mój zespół miał jako taki, a jeden był albo eksplozja jakiejś maszyny, druga nowotwór pęknięty i ci ludzie umierają. Mamy zresztą... Ja muszę zabezpieczyć życie tych drugich ludzi też. Ja to rozumiem. Mamy zresztą dodatkowy problem, bo się okazało... nie rozumieją. Bo okazało się, że ludzie, którzy powinni się zgłaszać na badania, na kontrolę, przestają się zgłaszać, ponieważ się boją. No ja nie wiem, czego się boją, bo to jest szaleństwo, załóż maskę, umyj ręce i nie masz się czego bać, prawda? My też występujemy w takich strojach. To jest irracjonalne i ten taki lęk podsycany i straszenie też do niczego nie prowadzi. Trzeba jakoś to delikatnie wyważyć. No jest epidemia, musimy z nią jakoś żyć, walczyć, chronić tych słabszych, chorych i tych najstarszych jako takich. Panie i profesorze, a wracając do tego mojego pytania, co wynika z tych pana obserwacji, kiedy prowadzi pan te kuracje chorym? Nie, pani... To prowadzą zespoły, prawda, szpital powoli, nie tylko to nasz moja klinika, prawda, drugi oddział zakaźny, jeszcze inne się stały zakaźnymi oddziałami. Staramy się oczywiście te metody wprowadzać. No, wydaje się, że to wszystko trochę działa. Spowalniamy progresję choroby, prawdopodobnie zmniejszamy liczbę, ale to musi, liczbę przypadków, że przychodzą te stany nieuleczalne, nieuleczalne albo prawie nieuleczalne, ale na tym nawet etapie działamy, właściwie blokując ten wysiew cytokinowy. Mamy coraz więcej sukcesów terapeutycznych, ale też zgonów takich gwałtowny, ludzie w skrajnym stanie przyjeżdżają, prawda, od razu już trafają na oddział intensywnej terapii i tam umierają. Więc wie pan, zdecydowanie to, te nasze usługi się poprawiły w ciągu tych półtora, dwóch miesięcy, no ale to nie jest idealnie. Też w całym świecie, w samych Niemczech zgony wczoraj tylko 200 osób, ale głównie po 80. Ale też mamy sukcesy, wychodzą 90-latki, 85-latki, no. Panie profesorze, to jest taka wiedza powszechna w zasadzie już teraz, że COVID-19 atakuje płuca, doprowadzając do niewydolności. Czy atakuje również inne narządy? Wie pan, no główną konsekwencją tego zapalenia górnych dróg oddechowych, potem dolnych, jest śródmiączowe zapalenie płuc w różnych postaciach. No i się kończy, powiedzmy, jeśli źle to przebiega, nie leczymy, nie robimy, za późno rozpoznane, przekroczy niewydolność, taki wysiew cytokin, niewydolność wielonarządową i pacjent ginie. Proszę pamiętać, że i tu wychodzi żywych na 10 zaintubowanych i 1 do 2. Także to nie jest tak różowo, to jest makabrycznie, bardzo agresywnie przebiega. Niemniej staramy się tą liczbę jakby zwiększyć tych, którzy przerywających. Niestety ci ludzie mają różne uszkodzenia wielonarządowe. Skoro jest wysiew tych cytokin, to są takie białka wyrzucane przy stanie zapalnym z komórek, to uszkadza serce, uszkadza nerki, uszkadza inne narządy w różnych rodzajach, zwłaszcza choroby przewlekłe, cukrzycę. No, wiele tych czynników pozostawia też takie uszkodzenie, wie pan, układu nerwowego. My dajemy ogromne leki, są podawane tym pacjentom, prawda, bardzo agresywne, mikrokrwawienia, różne inne historie. To jest bardzo skomplikowane, a samo przebycie takiego ciężkiego incydentu, jeśli chodzi o tak zaawansowane zapalenie płuc, zawsze pozostawi jakieś następstwo. To nie ma tak. Gruźlicę też pan przebędzie, no niby wyzdrowieje, ale pozostają paszport włóknienia, gorszej powietrzności i tak dalej, i tak dalej. To samo przy tym zakażeniu, choć jest to oczywiście różny patogen. Panie profesorze, cóż tam pozostaje? Apelować o dystans, o izolację? Tak, social distancing absolutnie i jeśli ktoś jest poważnie chory, niech się, to jest tragiczne, bo to najczęściej stają ludzie, którzy potrzebują bliskich, kontaktu z wnukami, dziećmi i tak dalej, i tak dalej. No to jest tak, ale powinni na minimum rozsądku to zachować. Problem, który narasta i dobrze państwo poruszyli, to są te osoby samotne, które nie mają rodzin, bliskich, wnuków albo nie chcą się rodziny nimi zajmować i są pod opieką MOPS-u, czy właściwie nie wiadomo kogo. To jest tragiczna sytuacja, około 200 kilkudziesięciu tysięcy ludzi w tym kraju. Proszę, żeby ktoś zwrócił na to uwagę w jakichkolwiek kondycjach. To jest strasznie niepokojąca liczba, a i los tych ludzi jest trudny do oceny. Panie profesorze, dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Bardzo proszę, panie doktorze. Profesor Krzysztof Simon był moim gościem, hepatolog, specjalista chorób zakaźnych. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu dotarło do mnie, jak ten domowy laptop strasznie zamula. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Laptopy taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i5 teraz taniej o 800 zł. Dell Intel Core i7 teraz taniej o 1000 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione.